mama, yo ehe. Ah ah, yo ehe. Mama, yo ehe. Ah ah, fa bosigo e ka nna motshegare le ka bona dikgakgamatso le ka bona mathata ka la nna ke mona dilo tsa motse o nka di bua go sekwa nka di bua kwa lekgoteng ja rakwadiwa rakwadiwa bambitsa rakwadiwa rakwadiwa kubagu batata rakwadiwa bamwe bale kubagu batata rakwadiwa litsuleja ditsala tsame litsuleja ditsala tsame kubagu batata rakwadiwa kubagu batata rakwadiwa lelelwapa go monate o ja dijo o kgobile o ja dijo o sa shebe-shebe o ja mogopo o tetse o robala boroko kgo bana ba koloise babedi ke go sebetse masaitsiwe a motse o ke ba bone kwa sediben sa kunejena bašafa bašafa bašafa a re babedikana ba robalang ela babedikana ba robalang ela bašafa mino wa seša ela wa shapa mino wa seša a re gole monate ba shapa yoehe mama yoehe tshwarentse yoehe ke a relel yoehe ba shapa yoehe ba ibina yoehe ba shapa yoehe ba ibina yoehe karelela lena chavata lena chavina lena chavata lena ibina lena chavata lena kibine lena kibine lena kishate lisalese ditsala tsame lisalese ditsala tsame hare kubaku batata rakwadiwa batata rakwadiwa soirée.